بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد تجد الفضاطة dhe falëndërimët i takojnë vetëm Allahu Gjelle Gjelaluhu, ndërsa salavatë dhe selamat për shëndetjet mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili e ndjek rrugën e Muhamedit me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë me zinxhirin dhe ciklin që kemi filluar në shpjegimin e fjalëve të Allahu Gjelle Gjelaluhu. Pra shpjegimin e Kur'anit Allahu subhanahu wa ta'ala. Neve përmendëm dhe kemi përmendë gati në çdo ligjërat se nga dalsia të si ne kemi kaluar në shpjegimin e ajeteve vlen vetëm për surën Al-Baqara. Pra në surën Al-Baqara kemi kushzuar vetë vetën që të shkojmë nga dal duke zvarrit dhe duke shtrit në maksimum sa të kemi mundësi me zgjedh prej shpjegimeve të fësireve të ulemave. Ndërsa, pas surës Al-Baqara, me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellalu, të fësiri do tjetë më i shpejt dhe më i let, por shkak se në surën Al-Baqara thuët e tëra që ka mundësi mu thamë në fejnë Allahu të bareke wa teala. Kemi ngellë në surën Al-Baqara tek ajeti ku Allahu Gjellë Gjellalu filloj tani në gjarje tjetër nga ngjarja e cila ishte e njohur me bitë e Israilit, tani fillon ngjarja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe përmendëm se tani prej këtij fillimi të ngjarjes së Ibrahimit alayhi salatu wassalam neve kemi shumë mesele për të shkoqit në këto ajete, andaj do të mundohemi me rënditësat kemi mundësi, porse rënditja apo ajo që na e zgjedhmi nuk është shart, pra mund të shkojmë dikon në ngjarje, pastaj kthehemi prap kthehemi te ajo mbarësisht prej përshtatshmërisë. Thot Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, ajeti 124, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Kujto o Muhammed alayhi salatu wassalam kur e sprovoi Ibrahimin Zoti i vet, Jalla Jalaluhu, bi kalimatin fa atammahunna. E sprovoi Ibrahimin alayhi salatu wassalam me disa fjalë, i ka dhanë të pashquara. Fe etem me hunne, Ibrahimi i plotsoj ato, i zbatoj dhe i realizoj urdhat të cilat ishin të komunikuara në përmjet fjalve. Thotë Allahu te bareke ve teala, kale inni gja'ilu ke lin nasi imamen. I tha Allahu gjeluala Ibrahimit alayhi salatu wassalam, vërtet unë ty do të bëj imam. Do të shohim çka i bjen konkretisht. Kale wa min dhurrijeti, tha Ibrahimi alayhi salatu wassalam, o Allah, edhe nga fisi jem, edhe nga fara jem, edhe nga zinxhiri i familjes time. Kale la yanalu ahdi dhalimin, tha Allahu gjellu ala, besën time, fjallën time, nuk ka mundësi me arrit zulumqarët. Kjo është ajetin sëmë, neve filluam të shpjegojmë, dhe thamë se në këto ajete ko shumë prej mësime, ne do të mundohemi gradualisht me nxjerr ato që i kam përmend dietar. Përmendëm diçka, tani do të vazhdojmë gjithashtu në këtë ajet, nga se ka një numër i madh i meseleve në këtë ajet. Fillimisht të ndërua dhe zërë shivni se si Allahu Gjellë Gjellaluhu këtu i ka parapri imamllëkut me bela. Pra Allahu Gjellaluhu i tha Ibrahimit alayhi salatu wassalam, do të bëj imam, pastaj do të sprovoj. Po çfar tha Allahu Gjellala? Kujto kur e sprovoj Ibrahimin Zoti vet, pastaj i tha këtë do të bëj imam. A do kjo mesele të sinë Imam Shafiu e ka shënuar në për shumë prej librave të ti, ku ka than la të timul imame illa ba'de liptila. O shfjallë një orë, cila është nëzirë nga kjo aje. Qka kanë than djetarët dhe për tëri Imam Shafiu e ka citue, ka than nuk plotsohet imam loku vetëm pas i ptilaz dhe jo testimi. Po, nuk ka mundësi dikush mu bo imam i muslimanve vetëm se pas i të testohet. Cili është testimi? Përmendëm në ligjëratën e kaluar kelimat, çka janë këto? Në përgjithësi është feja islame, pastaj janë detalet. Herë ka provuar me një formë, herë një tjetër, e herë një tjetër. Andaj, meselja e parë vëzë, që duhet t'ia vendojmë vëmendje në këtë ajet është se Allah i ka paraprit testit para imam bllokut. Pra nuk i ka thonë po të baj imam, pastaj sprovoj. Jo, ka thonë po të sprovoj. Si ta realizosh fjallën, në e realizove testin, atëherë bëhesh imam. A në kjo vëzër meselë shumë më madhe, se nuk mundë të dikush më bo prijes, pos pasit kalojë në disa periuda. Vetëm se pasit kalojë në disa prej meselëve të cilat i zgjedhë Allahu te bareke wa teala. Gjithashtu të ndëruar vëzër, kam përmendë djetartë shumë prej meselëve, ne dhe të përmendë disa prej tëre. Prej tëre është që ka përmendë Ibn Qayyim El Gjauzije në emrin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Qayyim El Gjauzije në librin e tij Jalaul Afham, ku është libër i veçantë mbi salavatet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, thot dhikru Ibrahime Khalil ar-Rahman, përmendja e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, të dashurit të Allahut te bareke ve teala. Thot fa inna Ibrahima bis-suryaniyati ma'nahu abun rahim. Tani Ibn Qayyim al-Juzeyy përmend, thash do të shkojmë mesela pa ndonjë rënditje të caktuar. Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, Ibrahim në gjuhën surjanie do të thot bab i mëshirshëm. Pra çka do të thonë fjala Ibrahim? Ebun rahimun, bab i mëshirshëm. Nëse e përkthejmë fjala sigur Abdullah, robi Allahut, Israil, çka i bënte Israil? Kush e mamen? Isr, rob, il, Allah. Israil, Abdullah, rob i Allah, i cili është Jakubi alayhi salatu wassalam. Ibrahim, çka do më thon? Ibrahim do më thon, shikoni, Ibr, nga se thot që i khullu islamu të imije, tani, hi zona e gjuhës këto, Sirianije është gjuhë e cila është afër arabishtës, në të cilat gjuhë kanë zbrit Tevrati dhe Injili. Këto dy gjuhë kanë gjashmëri ndërmjet vetë. Andaj thot që i khullu islamu të imije, Tevratin e kum kuptu shumicën e ti, ajo cila ka mbet në dorën e njerëzve, duke u bazu në arabisht, për shkak të afërsijës me këto. Shikoni Ibrahim, nëse e ndan shkronjat, e shef se shumë afër Ebun Rahim. Ibrahim, Ebun Rahim. Që dhe më than Ebun Rahim? Bab, prind i mëshirëshëm. Pra emri Ibrahimit alayhi salatu wassalam është bab i mëshirëshëm. Pse ka mor bab i mëshirëshëm? Thot Ibn Qayyim al-Juzeyy, Wallahu subhanahu ja'ala Ibrahima al-aba ath-thalitha lil-alam. Por shkak se Allahu xhelel xhelalu e ka bë Ibrahimin babën e tretë të këtë dunjës. Fa inna abana al-awwal Adem alayhi salatu wassalam. Baba joni i parë i cili është Ademi alayhi salatu wassalam. Dhe jo si që thojnë ata shkenstart apo filozof të ashtu quajtur, se Ademi alayhi salam nuk është i parë njerëzimit, po para ti ka pas krijesa tjera apo lloj tjetër. I parë njerëzimit është Ademi alayhi salatu wassalam. Wal abu thani, baba i dytë njerëzimit, cili është thotë Ibn Qayyim al-Juzeyy, Nuhun alayhi salatu wassalam. Nuhi, Nuhi alayhi salatu wassalam është i dytë. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në Kur'an surë Saffat, ajeti 77, وجعلنا ذريته هم الباقين. E kemi bë familjen e Nuhit ata të mbeturit. Pra, Allahu te bareke ve teala kur e ka shkatrur popullin e Nuhit, kush ka mbet? Nuhi me disa familjar të tij dhe disa besimtar. Për këtë janë të përmendur Sam, Ham, eksumerat prej atyre të cilët kanë mbet njerëzimi. Pastaj kush është i treti? Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, fa abu al-thalith abu al-aba' wa amud al-alam wa imam al-hunafa alladhi ittakhadahu Allah subhanahu wa ta'ala khalilan wa ja'ala an-nubuwata wal-kitaba fi dhurriyyatihi dhaka khalilur rahman wa shaykhul anbiya. Thot Ibn Qayyim al-Jawziyya, baba i tretë i njerëzimit, shtylla e dunjas. Shikoz si shprehet, shtylla e dunjas. Imami i këtë pejgamberve, imam i këtë pejgamberve, i dashuri Allahut, i dashuri i Allahut Gjelle Gjelaluhu. Wal fidhur rijetihi, në të cina Allahu e ka vendos pengamberin të djemë të ti dhe familia e ti, dhe shejhul embia, baba i krejt pengamberve, sikur e ka qujt vet pengamberi alai salatu wassalam. Një dit për ditve pengamberi sallallahu alaihi sallam ka hi në qabe, kër e ka shlirue alai salatu wassalam. Kër ka hi në qabe, e ka pa një shtatore, një put të bom në formën e Ibrahimit dhe Ismailit alai salatu wassalam. Mirë po, arabët me idhujtarin e tëre, atë shirkun e tëre dhe ignorancën e tëre, si e kanë fotografu, si e kanë gëdhend Ibrahimin alai salatu wassalam, e kanë gëdhend Ibrahimin bashkë me djalin e vetë Ismailin, dy pejgambert Allahu xhele xhelaluhu, e kanë gëdhend duke bëhe istiqsam. Çka do të thonë istiqsam? Arabët kur së ne kanë ndalë një diçka, i dini kanë pas lojet falëve të ndryshme. Apo, për shembë, e kanë pas një si gotë, kështu të madhe, prej drurit, edhe i kanë morë 4-5 shigjeta. Edhe njërën prej shigjetave e kanë vendu një fjalë, dy fjalë, tre fjalë, e kështu më radhë, me shenja. Pastaj e kanë shkundat, ata e kanë përzije, pastaj pa e pa e kanë morë një shigjet, cële ka dalë që atë punë e ka bo. Kjo është prej falit, apo i lidh disa gjëra, pasta e të rejsh një anën cële dalë ajo. Kur ka hipe nga mberi alai salatu selam dhe e ka po, si e kanë fotografu, pra e kanë fotografu duke bo fal. I pengamberi është i pasër, a i vjen për me rëzu falin, vjen për me rëzu sihrin, për me rëzu bestytnin, ata e kanë fotografu në besitni. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, qatalahumullah, Allahu i vraft, laqad alimu an shaykhana lam yakun yastaqsimu bil azlam. Shikoj si e shpreh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa në këtë formë se e kanë fotografu Ibrahimin alayhi salatu wassalam, çka ka thonë? Ka thonë Allahu i vraft. Kjo shpreh arabe nuk e ka për qëllim gjithmonë Allahu i vraft tekstin bukfal. Që nuk e ka për qëllim, kur thoi arabi Allahu të vraft, se ka për shprejnë të vraft. Po do njëra ta e sinojnë, në më dhënë, ta vraft këtë punët, largoft, e kështu më ratë shpreje e madhe. Pastaj, qiko, ka dhënë alai salatu dhe selam, ata e kanë ditë se shejhana, qiko, ka dhënë, baba jonë, e ka përkacute të vetja si babë, se baba jonë nuk ka bo oksigjona, nuk ka morë me falë. E kështu më radhë. Andaj pengamberi alehi salatu e selam e ka qujtë Ibrahimin alehi salatu e selam baba i krejt pengamberve. Ndërsa në kuptimin e emrit të ti, qëfar i bje? Ebun Rahim, bab i mëshirëshëm, bab i mëshirëshëm, i cili është shtylla e tretë e krejt njërzime. Gjithashtu të ndërrua dhe se kam përmend djetarë shumë prej meseleve në këtë ajet. Prej tëre është dhe e theksuam pak në ligjëratën e kaluar, se Allahu gjitha këtu nuk e ka përmend kur e sprovoj Ibrahimin Allahu, po shfar tha kur Ibrahimin e sprovoj Zoti ti. Kur Ibrahimin e sprovoj Zoti ti, a ka dalim me than Allahu e sprovoj dhe Zoti e sprovoj? Ka dalim, nga se Zoti këtu rab vjen në kuptimin e kujdestarit, i cili tham djetarë qështë e komentun emrin rab, a i cili kujdeset për ty për më të mirën. A mundet a i cili kujdeset për ty, për shembull, zbrite për toke që me e kuptue, a mundet prindi, baba, nana, me e sprovu e vladin e vetë duke asinu sherrin? Ska mundësi. E mira, lejot, kësi krasime ne kemi përmen disa për e rasteve, se krasimet lejohen. Andaj, Kurani është ndërtu mbi krasime dhe gjërat, kur i shpjegon me krahasime. Shiko pejgamberi alayhi salatu selam kur e pa një nan duke e lipe vladin e vet që kish hub dhe pastaj e përçafoi dhe afroi afër vetë, çka tha pejgamberi alayhi salatu selam? Çka mendoni kjo gruaje? A e gjun e vladin e vet në zjarr? Po njohës thonë. Se e vladë ka, nuk e gjun. Pastaj çka thon? Than përveç nëse s'ka zgjidhje. Nëse s'ka zgjidhje. Çka tha pejgamberi alayhi salatu selam? Wallahi, Allahu është më i mëshirshëm me robrit se sa kjo gruaje me vladin e vet. Pra, prindi nuk e sprovon e vladin për ta për ta nënçmu ose për ta vendosë në sprovë që zdel pisaj. Po e sprovon qatë në kadër sa mundet me dal. Dhe nuk ka sprove Allahut që njeri sun i del. Kjo regullë dhe se Eli suneti janë të pajtuar se Allah nuk zbret në një sprovë vetëm se kalohet. Allah nuk në ngarkon neve për qemë me sprova të cilat s'kena mundësina mi kaluhe. Andaj Allah u gjitha që ka tha, wa idhi btele Ibrahime Rabbuhu. Kur Ibrahimin e sprovoj, Zoti i tina. Zoti i tina. Pas e që ka tha Allah u gjellora, bi kelimatin, me disa fjal. Djetartë kanë diskutu pëse Allah u gjellora ka përmen me disa fjal. Kur dijet se sprova, a mundet më komentu në fjal? Ose si e ka zbit Allah u gjithat sprov në fjal? Djetartë kanë diskutu e rezumeja cila është se këtu fjale ka për qëllim bes. Allahu e sprovoj Ibrahimin me disa fjale në kuptimi kur thojnë ana, a e ki dhon fjallën? A është e qartë? Kër i du dikujt, a e ke dhon fjallën dhe a e ke mor fjallën? Nuk e ki për qëllim mua betin, po e ki për qëllim prerjen e marveshës. Andaj që ka dhëtë Allahu Gjellora, kur Allahu e sprovoj Ibrahimin, Zoti i tina, me fjallë. Qëfar fjallë? Bes. Andaj, argument se kur ka kërku Ibrahimi a.s. që Allahu me bo imam edhe nga fisi i ti, që ka i tha Allahu Gjellora? Po, ama jo zullum qartë. Pro besën time, ahdi, besën time, së mundën me morë zullum qartë. Andaj dhe zë shiko, Allahu e ka të shumu me fjallën. Dhe njeri ju për pikafshën, me qka dalohet, me trup, me hije, me ushim, me pije, me qka, me hujum, jo, me fjallë. Pejgambert kanë morë prej Allahut fjalë, bes. Allahu ka zbrit fjalë, njeriu dallohet nga kafshët me fjalë. Andaj njerëzit erëzojnë pishinit dikan i cili se ma fjalën. Andaj kur dojnë dikan me nënçmu thonë se ma fjalën. Shiko sa është e madhe natyra e njerëzve mi thon dikujna se ma fjalën. Domthon zban ai njeri. Andaj shiko Allahu që se lavdron Ibrahimin me të kundërtën. Kujtoj o pejgamber, alayhi salatu wassalam, kur Zoti Ibrahimit e sfroi Ibrahimin me çka? Me fjalë. A e ma fjalën? Dërsa sot vëllezër po shemu sa ka ardhur niveli i fjalës. Si përdorur, si mbërmbajtje. E shaj njëri për shembull, hiç pa e menduar jep fjalën. A e bën ti çeta? Po thotë baj. Vëllezër, fjala nuk ka çef. Andaj shiko Aisha radhiyallahu anha, mos i kishëndru jetë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi përmenda se Aisha nuk e ka mri 60 të hijgjrit 60 që në hijgjrit nga hijgjrit i pengamberi së sellem. I ditë për ditëve i ndëgjoj sahabu të folë, muhabete. Sahabe, dhe se të kishin njëve, ta bëjnë të aty. I ditë për ditëve, erdë në njëri dhe i tha, na e trego që shfolë të pengamberi së sellem. Që shfolë të pengamberi ale i salatu sam. Qka tha Aisha? Lem një kun. Ha, pejgamberi selam nuk u kan e ka përdor një shprehje arab e thonë kur fol njëri, ne i themi për shembull me lomotit hedhran, hedhra fol zgjidh hiç më se mat kur gjo. Mirë, po çje përshkruajti që pejgamberi selam ka fol preciz, tha kur fol te pejgamberi alayhi salatu selam ja match mi fjalë në fjali dallon pi njerëz e pejgamberi selam. Për shembull, çish kanë shumë sahabët më amat se pejgamberi selam sot e ka thonë për shembull dy hadithe, dy veç. Pika 2, sa i qatë, sa që ka fol? Nuk ka fol ma shumë. Dërsa i ka qërtu sahabët se ju po fol një shumë. Pra nuk është i lafdruar vezër me fol shumë. Ata ne e përmendëm të rodot u lëkala të libri të se me e shpjeguam më herët. Qka ke aty një kaptin? Hivdhul lisan, ruajtja e gjuës. Andaj ulemat u pajtuan se gjua kur përdorët? Veç kur s'ki qare. Veç kur nuk i qare më me fol, atër e fol. Andaj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe zër Aisha që ka përshkrujt dhe sahabët e tjerë e ka përshkrujt se pejgamberi alaihi wasallam nuk ka fol pas kur ka shpjeguar diçka, e ka kallëzu një ajet se ka zbrit, apo është detyru me gjiku me zdikujna e kështë më ratë. Dërsa njerëzit si e përdorin fjallën dhe zër? Për muhabet. Apo për me bo më të zbëveq me jetën e kështë më ratë. Andaj shiko dhe zër, në Kur'an fjalla ka qfar? Fjalla ka pesh. Njeri me në islam hi me fjal dhe në islam pi islamit mund me dal me fjal. Allah në arrujt. Andaj si njeri në islam, la ilaha illallah, hi në islam, Muhammed Resulullah. Si mund me dal Me një me thonë, një fjallë. A nuk kënë kone për nga mberit a.s. si disa njerëz hajgarës shtu banën, me gjlisë, nuk shkoj kena ata, fillu me bo muhabet. Mirë po natë muhabet, apo pat destabilizim, nuk pat frena. Dhe Allahu Gjellë Gjellalu zbrite ajete, kad kefartu. Kini bo kufr. Dhe thanë ato ja Rasulullah, këna bo hajgarë. Allahu Gjellalu pasaj zbrite ajete tjera. Hajgarë me Allahu dhe me për nga mberin së zëllë, e gjetë Allahun dhe pejgamberi alayhis salam me bëj hajgara me ta, andaj se fjala është shumë e rëndësishme. Njerëzit sot nuk e masin dhe nuk e peshojnë fjalën. Andaj, shiko, idh tala Ibrahim rabbuhu bi kelimat. Fjala është e rëndë. Mos e thuj pos nëse e mban. Mos e thuj pos nëse pose e mban. Pastaj thot Allahu xhelalu ala fa atammahun. Dhe tham këtu mes fjalëve dhe plocimit ka hini harf i thënë harful fe u taqib, miher i ka plocu Ibrahimi a.s. Andaj imam loku qëfar kërkon me i bo veprat me njëher, ka kërku Allahu me njëher bane. Andaj dhe të Allahu gjelluala fe etem me hunne, i plocoj Ibrahimi të gjitha i ka plocu a.s. Pasta i tha kale inni gja'ilu ke linnasi imame. Tha Allahu Gjela, unë ty do të baj imam. Kjo dhe zër, imam mu ba, tani shka do më thonë imam. Imam është e martë prej këndit, drejtimit. I thojnë përshimë dhe arabët, emme hu onis dika. I thojnë umet, umet, qfar, popullit, pse se ka qëllime, kanë morë një drejtim. Imam është ai cili i prin drejtim popullit. I prin në drejtim popullit. Mirë po, në këtë ajet vëzër, cili imam lëk është për qëllim? Nga se ka imam lëk, qëfar, të udheqës dhe drejtimit njerëzve. Djetarë kanë dhënë, këj imam lëk, të cilja ka dhënë Allahu Gjallë Ibrahimit a.s. cili është udhëzimi i zemrave. Pra Ibrahimi a.s. nuk u bom bret. Nuk u bom bret. Mirë po, qëfar u bo? U bo udheqës i njerëzën fe. Andë djetarët than imam lëkun, pra prijen apo drejtimin apo krijetar lëkin mund me morë dhe zulumqari dhe kjafiri. Mirë po prirjen e zemrave, drejtimin e zemrave nuk e merë pos a i cili plotëson kushtët e Allahu te bareke wa ta'ala. Andë dhe të Allahu gjelluara inni gja'ilu ke linnasi imame. Imam qka është? Me drejtu dikan. Andë i thëjnë në namaz imam. Andoj për nga mberi së sellem, për me rujt rendin e imam lëkut, qka tha, inne me gjuile l'imamu li ju temme bi. Kur del imamin namaz, me pri, qka tha për nga mberi a.s. Shemun njani, lidhët me imam namaz, edhe imami ben ruku, shemun dhe ka ledzu një surët vogël. Ki do mu bo ma takvali e zgatë ma shumë. Ose aje ben ruku dhe sejgjde, në dosë të caktu me brendat lejumës, apo mbrendja kryrës të obligimit, dhe ki për do më bom maj dëvot shumë sa aj, rrima gatë në sejtë. Qka tha alej salat e selam? Ha? Inne me gju ilet imamu li të mebi. Imami është caktu për janës Allahut, mi shku mas. Jo ti më bom maj me shumë sa aj. A do më falë ma gatë? Falë është na filën tane. A do më falë me sejtë ma të gjata? Falë është na filët vëlletarët tane. Ndërsa në imam lëk, ndjekët imami. Andaj, imam do më thonë gjdo kush i cili prin në diçka. Këtu dhe zërë ka shumë mesele. Imam lëku neve vetëm nëse im juridikish kush, kujti takon imam lëku, me qka plëcohet imam lëku, kur bje imam lëku, neve këtë to mesele janë shumë të mloja juridike, ne nuk e kemi caktu me vol juridikish këtu. Mirë po disa mesele sa të kanë bojnë me porosi edukative dhe mësime të jetës tonë. Shiko fjallë Allahu Gjela inni gja'ilu ke linnes. Kush janë njerëzit dhe zërë tu? Kush janë njerëzit? Kanë thonë djetarët, fillimisht besimtarët, pastaj dhe të tjerët. Besimtarët, pastaj dhe të tjerët. Gja'ilu ke, unë do të bëj ty. Qa kuptohet nga kjo vlezër? Se imam lëkun, male men, kjo është shumë nënësi. Kush është duke e përcjel me Kur'an e ta shikoj atje? Kale inni gja'ilu ke linnasi, unë do të bëj ty. Shiko, me cilin para e mërflet Allah u gjitha këtu? Une. A mundet me të dhanë imam lëkën dikush tjetër? Kur? Andaj djetarë kanë thonë, imam lëkun e ka ndorë Allahu Gjellë Gjellalu. Dhe zërneve nga hijreti për nga mesram jemi 1441 hijrije. Mu i Recep i cili nuk ka asë një adorim të shtes. Krejt janë bidate dhe shpifje. Mu i Recep 1441. Edhe ty mu i në ndajnë nga Ramazani. Allah në bëncov me mërija ta. Që 1441 vjetë, para mendo, është historie gjatë, ka bollok të madhë, ka ditë kalu me shumë, vitit kalu me shumë, mirë pa, ka mujtë dikush me zorë me mori ma mlëk në metin e Muhammedi së sellem? Jo. Posa ti që ka Allah ja ka shkrujt. Por që imu, Ebu Anivja ka ndru 150 hijrit. Imam Shafiju, Imam Maliku, Imam Ahmedi, që i Khulisamu Tejmije, Imam Kajimi dhe Hebiju. Plot për i djetarve. Apo, pse këta kanë meti mama dhe ti jep zorë sa dush dhe prapaj ta shkon? Pra për që imu, ti desë, sa o gjallarë desin qdo shekull, prap generata e re e shikon që ka thonë Ebu Hanifja, që ka thonë Ahmedi, që ka thonë Shafiju. Pse, që shmonë me bo presion kër kanë dhejka ta? Inni, gje ilu ke linë nësi imame. Andë djetarë kanë thonë në këta jetë se imam loku është dylloj, bazë dhe degë. Bazë o pingamberi, degë është alimi. Argument, ka thonë pingamberi a.s. El ulema warathat ulembia. Ulemat janë trashëgimtar të pejgamberëve. Pra Allahu që këtu kur thot, unë do të baj ti imam, djetarë kanë thonë, në pejgamberi apo një mamlëk. Kush e ka thonë një mamlëkun Ahmedit? Sot, përshemu, ti këtë vesile ti kije, dhe njerëzit i kanë plot vesile, dhe ndu një sa propagandë bëha dhe zërë, përshemu, një për propagandave cila tani është në botën arabe më të madhe, është se Bukhariu nuk o imam. Tarzojnë Bukhariun, pastaj ti ku thush ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, mos me mujt mi besu se Bukhariu si besohet. Mirë, po prapë se vrat çka ndodh Lezer? Në zemrat e muslimanëve Imam Bukhariu jet imam. Pse? Sepse Allahu ka garantuar. Andaj shumë prej dietarë janë argumentuar se sahabët i ka vënë Allahu imam. Që mos sa njeriu që ka provuar. Andaj edhe sektët kanë dalë se rezultat i kujna, i rezistimit i mamlokut të sahabeve, apo rezistimit i mamlokut të dikujt prej imamit bashkohor. Inni gja'ilu ke lin nasi imame, kjo është këshil për zë njëri. Nëse donë mu bo imam i muslimame, nuk vlen koha jote, është masit vdesesh. Në kohën tane ti mund është me manovru, e mashtron njën, e mashtron tjetër, e mashtron, edhe 1 milion i mashtron. A më masit vdesesh që ti mund është me folë, atërë shikot, a i ka një mam, a jo. A kjo është shumë e sikleshme, dhe zë. A si do mos kur s'ka sabër. A është e pëlqime me lipi më mblëkun? Po. Po, Allahu Gjelluala, në ka të regu në surën Furkan, se lejot me u lutë, ma dje ka preferua, me lutë njeri u më boj imam. Qoftë edhe i më mblëk, te vladi vetë. Qoftë edhe i më mblëk, te vladi vetë. Mirë, po nuk duhet haron, sa i cilje ka i më mblëk undor është, Allahu Gjellë Gjellalu. Andaj shiko Allahu të bare kjo të në këta jet. Ka dhon inni gja'ilu ke lin nasi imame. Unë ti do të baj imam. Unë ti do të baj imam. Pasetet Allahu të bare kjo të ala. Wa min dhurrijeti. Ka thon Ibrahimi alayhi salatu selam. Wa min dhurrijeti. Ka nërë dy kuptime. Ibrahimi alayhi salatu selam ka thon dhe nga familja ime. Po, mu imam dhe nga familja ime. Djetartë në shpjegimin e parë që kanë shpjegu në këtë ajet, kanë thonë shiko butësia, shiko tani emri Ibrahim dhe sëmë baba i mëshirëshëm. Allah u gjithë shiko që i ka thonë, pra në nxjerrim veti pak më nëshme pasë, që ka do më thonë më konë Ibrahimi alayhi salatu selam në madhështinë dhe pozitën e tina. Shumë njerëzit kërë e morë një pozitë dhe zërë, të të ukri, elhamdulillah. Shiko Ibrahimi, Allah u ka thonë, unë ti do të baj imam këtë njerëzimit. Ibrahimi nuk tha e po mire, elhamdulillah, tjertë Allah jadha shtajrën. Min dhurrijeti. Tha Allah, familjen time. Kanë orë dy komente. Komenti par, min dhurrijeti lutje. O Allah, edhe familjen time. Dhe komenti dyt, është, o Zot, e nga familja ime, a do të ketë nga familja ime. Tu djetë janë, janë cakta. Djetarë kanë dhonë, nëse themi se ka lut, është e qartë. Nëse themi komenti i parë e ka lutë Allah, edhe nga familja ime ban imam. Kjo është e qartë. E nëse themi se ka pytë, o Zot, a do të ketë nga familja ime, kanë thonë djetartë, edhe kjo e lutje, po e ka nxjerë pak më ma e depë. Për shembull, kur i thu dikujna, për shembull, a t'jap dikush diçka, e i thu, a kemi dhanë edhe këtyre tjerëve? Ti sigur do me lyp, a jap edhe këtyre tjerëve? Pra jap ju edhe këtyre tjerëve. E Ibrahim a.s. i ka thënë Allahu Gjellola, a do të ketë edhe nga familja ime? Çka i ka thënë Allahu te bareke ve teala? Kale la jenalu ahdhe dhalimin. Tha Allahu Gjellola, dije se nuk e nxen besën time, fjallën time, imam loku që une jap, zullum qarët. Pra pe familjes tane do të ketë, ama jo, zullum qarët. Djetarë kanë përmeni dhe këtu shumë mesele, prej asaj kanë thanë se Ibrahimi a.s. prej imam lokut, qëfar ka shfaqë këtu, dhe Allah pse ka cekë, se Ibrahimi a.s. është prej doas ti edhe Muhamedi a.s. Andaj për nga mbele a.s. disa prej aditëve ka thanë se unë jam lutje e përgjigjure Ibrahimit a.s. Andaj dhe zër, neve shpesher e nënshmojnë e duajën. Dhe andaj ka thanë Omer Khattabi, nuk është brengë e jemja a përgjigjit Allahu ajo. Unë e menti maj a lutë në ajo. Shikon dhe zër, sa e thjesht është mi që dur ka Allahu mu lutë. A ma qëtë zdëbonat shpesh mu lutë. Apo, a ka ma thjesht qysh jetë e shpia veç mi që durë, ka Allah u gjitha dhe mu lutë. Oma sa nëse ti e matë, me atë ti vetë dhe kur kujtë më si kalzo dhe prapë drejtoj vetën. Pro nuk e jemi këtu, mi thonë, o ti filanë, matë vetë, njaftë sa lutje i banë. E pasta njërës e të ankohën, se sënë pe arri këta, e së pëmuj me arri të ata. O qysh do me arri kur ti kur si që ndurë, ka Allah u gjitha dhe lu. Pro qysh do me arri ti një bereqet, një arritje, një sukses kësaj dunjaje, cili do koftë aj, kur ti nuk i që ndurë, ka Allah u të bare kjo e tjala. Andaj shikoj Ibrahimi a.s. i ka që dur, kur o po ki realizim, kur o po ki realizim, të bitë ti, të bitë ti, të Ishaqi, të Ismaili, të Jakubi, e deri të Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Andaj dhe zërëm, o min dhurrije ti ka kaldu që ndjenjat njërzore, ndjenjat njërzore. Për shemë, kur flasim të ndjenjat njërzore, dhe zërëm, kur kanë ardhë me shkatru popullin e lutit, kur kanë me shkatru popullin, neve do të vim të surja Safet, ku do të përmend Allahu xhala kur i ka zbrit azapin. Edhe do të përmend Allahu biseda tjera me Ibrahimin alayhis salam. Mirpo shikoni këtë skenë kur Ibrahimi e tregon atë këtu është baba i mëshirshëm. Kur i kanë thënë me laçit të kenë ardhur me shkatru lutin. Alayhis salam, me shkatru popullin e lutit. Ibrahimi çka ka thënë fjalën e parë? Kur ti e di se ato janë me laçe. Shire. Kur ti e di se ato janë me laçe, a ki nevojë mi kallëzu që luti është aty? Alayhi sallallahu alaihi wasallam. Jo. Çe ka thon inna fiha lutan. Kur'an. Muhabetin e parë kur i kanë thënë me laçe, kena ardhur me shkatru popullin e lutit. Dhe din çka kanë bë? Populli i lutit. Çe ka thon Ibrahim alayhi sallallahu alaihi wasallam? Shiko. Inna fiha lutan. Ej, tamam, më thash keni me shkatru, a e dini që luti amrena? Ka thon nahnu a'lamu biman fiha. Realisht njëri, ama në skenat e emocionit që tu kalzohetaj. Nëse do dikush, pse Ibrahimi ase ka dit se me lacet e din, e ka dit, po e ka kap emocioni lutit. Po që ka thamë, ej, luti o mrena. Pro nësë kini me shkatru, hekne lutin. Qka i dhojnë me lacet? Nahnu a'lemu bimen fija, na e dina ma mirë kusha ati. Apo na e dina ma mirë kusha ati, kanë dut me hek, e kanë dut me largue. Mirë po këtu qëfar shfaqet, dhe zërë? Qëfar shfaqet? Shfaqet dhe mshuria e lutit e Ibrahimit a.s. Ej, mos e haroni lutin, hekne lutin. Shiko këtu, Allah i ka thonë, ti ka me të bëj imam njerëzimit. Ka thonë, o Zot, ato shka vinë mas muhe. Andaj të ndëruar, dhe zërë, njeri ju duhet mu lut, por veti, por vlatë të ti, por krejt fisin e tina. Për krejt fisin e tina. Dhe pejgamberi alayhisallahu selam e ka shfaq, Muhamedi alayhisallam e ka shfaq këtë dëmshuri disa raste. Rasti më i fuqishëm cili janë vëllezër? Në Taif, në periferie e Mekës, në Taif. Kur ka shkuar, çka kanë prit? Çka kanë prit vëllezër? Andaj shikoj neve sikur bër vrimët xhilpanës morën na frim. Dhe prap thojnë në emër të vërtetës dhe në emër të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për ditë lutni për shembull, edhe çuditë dikush për shembull kur i thotë dikush për doni zullumçar Allahu ulzof. Disa raste e për internet, që më i thu dikujt për një zullumqar i madh, zullumqar, i thu Allah e uzoft. Por shkak të tise e shes, a i më uzu bëhat kajri madh. Thot, që lutësh për zullumqar të më uzuhe? Për nga me e srama, nuk u lutë për e bugjehli, në Allah banë e bugjehli musliman. E tash, pejgamberi sa lutet për Ebu Xhelin, i cili o kafir komplet, e ka armicu pejgamberin selam. Omer Khattabi para se më musliman, i ka luftu musliman. Pejgamberi sa do Allah udhzoje, forcoje islamin me islamin e njani për dyve, Omer Khattabin ose Amr ibn Hishamin Ebu Xhelin. Ama kur njeriu merr frim ngusht, s'mund me paramendue se ndonjëherë mu udhzuri njëri madh bëhet hajri madh. Andaj, shiko pejgamberi alayhis salam kur ishte në Taif, çka ndodhi dhe zër? E gjujtën me gurr. Dhe jo, në çfarë gurr zë zër? I than budallëve, çmendurve, sufahave, merrni do gurr gjunës së njëri. Marrësi gjunës së njëri. Ato e gjujshin, ju gjakosën kom. Erdh Gjibraili alayhis salam dhe i tha selam prej Zotit tan. Çto dikodra mes Taifit, çka Taifit, çto janë dikodra. A do me i ngjit bashk? A do me i ngjit bashk? Allahu Gjellola, na e përmendëm, Allahu Gjellola e ka shkatru ket banor të tokët, komplet për Nuhin a.s. Ket. Dhe i ka Allah, ja ka thonë çdo pejgamberi nga një lutje. Kur ta shfrytëzosh në të përgjigjmi? Kur ta shfrytëzosh në të përgjigjmi? Ibrahim, Nuhin a.s. mas 950 vite davet, më fona lodh, e ka shfrytëzu. Ka thënë Allah, shkatroj ket. Shikoh dhe zërë, Allahu Gjellola, këtë dunja e ka po për adhurim, mi unë nështru Allahot. Nëse janë 7 miliard rebela, hisë qënë peshtë Allah. Se ajtë ka kalzu unë titë këmë pru për adhurim. Po më dalë për rrugës, s'ki ki metë më të Allah. Por talë të tre njerëz i ka shkatru kejtë. Ska që di, qëka i tha, a do këtu une t'i paloj krejtë. Mi po bëjnë nësëm qëka tha, la, jo. Le alle, min sul, bihima, ndoshta pifarës këtinëve, da del dikush qëka thot, la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Dhe për Taif, Taif jo bo musliman mësa. Qa i ven, u shbo musliman. Shikot dhe zër, kjo për nësam ka mor frim let. E vështirësin nuk e ka komentu me lanet. Sikur në ashpesh, kur ngushtohemi, apo ngushtohet gjendja muslimaneve, qka në zbrazim lanete, malkime. Zban do bia jo. Nuk ban do bia. Andaj shikot Allahu te bare kjo tala, si në mësonë në gjune Ibrahimit a.s. ku ka thonë, u e min dhurrijeti, u Allah, jo vesh muë, e dhe tjerëve. Kjo gjërësia e madhe. Për Allah unë vëzër ka bol. Ka shumë. Dhe njëri nuk mundet, si të ma jape mu, nështë asë pëmdel. Jo dhe mund është me thonë, berëm mu edhe këti, edhe këti, edhe këti. Allah u ka shumë vëzër. Andaj kër i tha për nga mësëram, sahabeve mu lutë në shumë prej rasteve, atërë sahabe tha një Rasulullah, po lutë mi shumë. Tha, wallahu ekthar. Allah u ka ma shumë. Së mune me sfidue, dhuratën Allahu te bareke u teala. Andaj vëllezër, kjo është butësia dhe mëshira dhe dëmshuria Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pasaj çka tha Allahu xhallahu ala, la yanalu ahd adh-dhalimin. Në këtë ajet, për çka këtë ajet vëllezër, la yanalu ahd adh-dhalimin, njëri prej dietarëve të mëdhej muslimanëve, Muhammad Qutb rahimahullah, vllai i Said Qutbit. Allah i pas mëshirua. Kjo hoqë, Muhammed Qutbi, ka një grumë më të matë librave, një libër e ka shkujt vështë për shketa jetë. Laje nalu ahdë dhalimin. Êshtë dikun në bëj 500 faqe. Vështë për shketa jetë e ka shkujt, jo për këta jetë komplet, që këtë shpreje. Laje nalu ahdë dhalimin. Që të më dhënë kjo? Kër i ka thënë Allah u gjitha, nuk e merë, pra nuk e arrin besën time zullum qarët. Për shketa jetë e ka shkujt një libër. Qka thot, vëzër, në këtë shpjegimin e këtë ajetit? Thot, bane e sop tashkit që tashka folën për Ibrahimi a.s. Baba i tret i njërzimit, i dashmi Allahit, nuk ka pengamber që Allahu i ka thonë Muhammedi s.a.s. ndjekë ndoni njeri pas Ibrahimi a.s. Apo, e ka bo Allahu Gjellegjellu njeri matë madhë që ka egziston. Me gjitha ta, kur i ka thonë, o Allah, ban imam pi familjes time, që ka tha, kur i e t'i kujt t'i dhurue edhe e do shumë, a e ka qaj veni për statë shumë që aty mi thonë jo, pra, a për shtatët mi thonë di kujt jo, kur i e t'i ndëru, kur i e t'i fistikru, kur i e t'i dhonë pozita, jo. Por Allah u gjelën këta jetë, nuk e ndronë ligjin e atina. Pra Ibrahim, në të këna i gjysan altë. Min po, zunqarve jo, qofë dhe për familjes tane. A nuk janë dhe zërë familja Ibrahimit alayhi salatu wassalam, nipa. Që to dheri tash ka folëm na, kush janë? Që dheri tash për kam folëm dhe zërë? Por jehudit, kush janë jehudit? Bit e Jakubit. Kush e Jakubit? Djali Ishakut. kush është Ishaku, djali Ibrahimit. Pra Allahu gjeli tha, shiko, për familjes tane do të ketë imam, për nga mërë. A ma ka dhe zulum qarë, si bajna imama. Ma dje, shumë për i të në malkohën, apo gjumë, shiko njëzë dhe sot, për shemë, aqë, dikush, aqë mërinë zulum, si kur kur thot Ibrahimi, baba i për nga mërëve, dikush, qatë mërinë zulum, sa si njështë të një mësuban një udi. Mësuban zulum qarë, apo sinonimi i zulumit. Shiko dhe Allahu nuk e ndronë ligjin e tina. A ke bo zulum? A ka bo zulum? A më unë jam për familjës Ibrahimit? Por pravlon se i për familjës Ibrahimit nuk bandobi. Po mu ka në gjalli Allahunit, Filahunit, që s'ka kur farpeshet e Zotit. Anës, është e paparamendu me ti, me të dhanë Allahu gjelluala, imam lëkun. Me qka arijet dhe zër imam lëkun? Shikoni fillimi ajetit. Idhib tele Ibrahim Rabbu. E kalon testin, e merë notën, e merë shpërblimin. Je me familje, gjak i këti, gjak i ati, ka thënë alej salatu e selam, sa i përket lidhjeve gjakut, kabile, fis, nën kam të mija, nën kam të mija, skap të Allah, post të këvëllok, i tutësh Allah, i run, kufit Allah, Allah ndëron. Për ndryshe, më kanë gjalli Ibrahimit, më kanë nipi Ibrahimit, kush do qohë, nëse i zulum qarë, që ka thëtë Allah u gjallë, la jenalu ahdi, al-zalimin. Kur jemi vëzë këtu të la jenalu ahdi al-zalimin, thash, do të flasim me lejnë e Zotit Gjeli Gjelaluhu për të keqen e zulumit. Mirë për do t'i përmemi disa prej skenave nga historia pejgamberit ton sallallahu aleyhi sallam, që argumentojnë se pejgamberi aleyhi sallatë e sallam, Muhammed aleyhi sallatë e sallam, kër e ka realizu imam lëkun e ti, ku e ka realizu? E ka realizu në sjellin e drejtësis, nga se imam, imam prijes, ku është dalimi mëj madhi tina? Në drejtësi. Dhe e ka realizu se Muhammed a.s. nuk është prej familjes e ti zulumqarë, por është i drejt. Tash nëse na im ledhë në krejt skenat, ku për mësa më shtregu i drejt, duhet komplet histori me rikëthije. Më në duhet i sjellë në vishë disa raste, dëse të janë shumë njëri nuk janë në menën, se së tu mundë me po zulum, mos flasim për malartë. Mos flasim për malartë. Ka nxjerr hadithin imam Bukhariu dhe imam Muslimi nga Nu'man ibn Bashiri. Nu'man ibn Bashir janë dy sahabit për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Shikodhe zë kitë hadith dhe mund është me paramendu nëse qëta për nga nësa me ka qytë zulum, që ketë skenë tani që do të përmendim. Paramendo njerëzit qëfar bajnë, qëfar vej pra bajnë në jetët e tëre dhe prapë mendojnë se janë matë drejtit, bile mendojnë se me dek aj ku me di që ka bëhët. Apo, ka për plot për njerëzit dhe thot, subhanallah, që shkanë me jetu njerëzit mas muhe. Vëllo, kanë dek për nga mbarë, ti ala mërë frimë. Jeton lirëshëm, kanë dek o gjallar, i bën të imija, kanë dek, i bën kajimi, Ahmed, je bo anifja, që ti mërë frimë apet. A dhe mëse banë vetën, boshtë dunjojë, se nuk prapë edhe pa ty ka me hecë. Po hecë pa prej nga mërë, apo, për nga mërë kanë dek, dunjojë apo hecë. Dhe shikove se do njëherë, atë shumë neve në delë për para. Ajo ignorancë ajo nga se nga mjegullon nga gjërat e qarta. Thot Nu'man ibn Bashir, thot nana jeme i tha babës tem, Nu'mani është sahabi, Bashiri është sahabi, Nu'man ibn Bashir. Kjo transmiton hadithin e njohur për nga mberi sallam, el halalu bejin, el haramu bejin, o bejnehuma umurun mushtabihat. Hadithi njohur, kjo e transmeton Nu'man ibn Bashir, halali është i qartë, harami është i qartë, ndërsa mes tyre ka gjëra të paqarta. Thot Nu'mani, thot nana e ti, nana Nu'manit, e ka vet babën e vet Bashirin, që baba t'i jep Bashirit një prej pasurijës, diçka prej pasurijës dhurat. Ka ardhur disa transmetime se o kanë mi dhënë një rob shërptor, shërptor me Allah. Thot dhe u vënua feltewa biha seneten, dhe një vjet e zgati baba vet Bashir, ja ka zgati një vjet, nuk i ka dhënë dhurat. Pastaj kur i ka thonë po du me ta dhënë një dhurat Bashir i djalit vet, i ka thonë gruja vet, nuk jam me knaqt deri se ta mirsh pejgamberin sa selam dëshmitar për këtë dhurat. Ato vëzër, nëse do dikush qyshe ka morë për nësëm dëshmitar, ato kanë pasë gjithë sen qëka e bojnë me lidhë me pengamberin së dhe sellim. Këtë bere qëjti tina, fjale tina, ekshtë të mëra. Ka dhe nuk jam e knasht që t'ja ipë gjalli tem dhuratën pos duke e bo dëshmitar pengamberin sallallahu aleyhi sellim. Thot Bashiri, thot Nu'mani, fa e khadhe bi, e bi, thot më kapi baba jam dhe më qoj të pengamberi alayhi salatu selam, thot atë dit, atë kohë unë isha i ri. Unë isha i ri. Dhe i tha, ja Rasulullah, inë umme hadha, i tha ja Rasulullah, nana e këtina, arabët, ndo njëherë, kur ka ndash me kaldu madhështi, s'ka thonë gryja jemi, po ka thonë nana këtina. Kjo është prej, atë se ata janë dhe zërë të zotët e të folmës. Ata din me pështjel fjalijën, vetëm me kalzue madhështi. Përshimë s'ka thonë djali jemë, apo s'ka thonë gryja jemi, ka thonë nana këtina. O është djali vetë, mirë po për madhëri dhe lërcim. Ka thonë, nana këti nuk është të knashtë, po së ti këtë dhurat dëshmosh. Shiko tani, kjo është pjesa e hadithit që dëshiroj me dëshmu me ta. Që i ka thonë? I tha për nga mbire a.s. Ja beshirun, e leke u e ledun si u e hadha. Shiko dhe zërë, subhanallah, dhurat, një bab dhja me jadhan një dhurat djali vetë. Dhe ka thonë, ta marë për e mësam dëshmitar që për e jatë që këtë dhurat. Që i ka thonë për nga mësram? Që na mune me thonë, a be tash të japë, me që si pun kja artë e una, po japë jabla dhurat edhe lem rahat. I jo, që i ta mësam? O Behir, a ki ti djallë tjetër përveç të dina? A ki djallë tjetër përveç të dina? Ka ale në amë, tha, poja Rasulullah, kam një djallë, kam tjerë. Atër tha, e kullehum wahab të lehu mitle hadha? A krejt vja u ki dhonë ka një dhurat si që kjo? Krejt vja u ki dhonë njësoj? Kale la, tha jo, vish këti, nuk mani. Tha për nga mberi a.s. Fe la të shhidni idhen, fe inni la e shhedu ala gjaurin. Ata shka i tha për nga mberi a.s. Kjo është pjesa e dëshmirës. La janalu ahdë dhalimin. Qoft edhe një grimë që vogël. Shumë për nga mberi a.s. Beshiri, u konë sahabi që i ka një mu për nga mberi a.s. Nu'mani është sahabi i për nësëm me vlera dhe ka mujtë. Apo, qka i thot për nësëm? Thot, o Beshir, pse po merë mu dëshmitar? A nuk e di se unë nuk dëshmoj për zullum? Qka këtu zullumi, vëzër? A i ka pas edhe vlat tjerë, ka dash një anin me vequ me një dhurat. Ka thonë, a jo ki dhanë kejtë njësoj? Jo. Atër, qish po merë ti mu dëshmitar për mi a dhanë një dhurat një djalit, a tjetit sa ki dhanë? Unë nuk dëshmoj për zullum. Para me në diçka tjetër, vëzër? Andaj djetarë kanë pru regull. Këtu, la jenalu ahdhë dhalimin. Kush është? Shumë, për mu bo imam, gjdo kush i cili e ka ndorë me caktue vlera, ha, këti shtohet mundësia për me bo zulum. Pse janë frigu vëzër brezat e parë prej krijetar lëkut? Se kanë thonë që ati mund është mu kanë mas shumë të zulum qarë. Se t'i ki me da ma shumë. Por shumë, nëse i ki djevlat, apo shumë, nëse ki një evlat, mundësia me bo zullum është ma e pakt. Së vesh një e ki. Nëse ki dy, shtrengohet puna, se dush me da drejt. Nëse ki dhejt, të dush me amonu edhe të dhejtit, me adhon njët si të pari. Mirë, nëse janë nën kujdesin tanë, 1 milion, andoj sa herë Omer Khattabi qanë të natën, pse, se i vike lajmi, se filan gruja, dikun ka qoshi, a gje i dunjojës, atu kajtë se s'ka financa për jetën e vetë. Dhe i përshime ka qësë e lamit, mirë për omeni që ka me gjithit e në gjikimit. Dhe i kaj, deri se ka kry punën. Andaj, shiko për njënë se më ka thënë, o, Beshir, i ki disa djemë, këti do me vequ me dhurat. Ska mundësi, se une nuk dëshmoj për zullum. E dhe zërë, sa zullum i bëha ndo një tani? Sa njëri mundot me ngrit dikan me zorë dhe me ullë dikan me zorë? Kjo dhe zërë për zullumit. Ti nuk mundesh me ngrit dikan shka do të ti, e as me ullë dikan shka do të ti. Pos nëse donë Allahu të bare kjo vetel. Sa dush i epizor, ka me mejta i shka do Allahu më ngrit, dhe ka me ula i shka do Allahu më ul. Edhe ti nëse munohesh me qu pejsh dunjajën. Sa zullum qari vlezër ka pas forcë, në shtetit arabe, po edhe në shtetit tjera. Dhe kur ka ra, e malkojnë zemrat, e malkojnë gjuhet, e malkojnë gjithë shka. Andaj, shiko këta ditë për nga mberi sallallahu alaihi wasallam. Skin tjetër. Këto skena vlezër janë detale që si shkon menja dikujna. Mi povesa me ka qujtë zullum. Hadithin që e kanë dhënë Imam Tahawiu dhe Ibn Asakir, se ne ka saktuar Sheikh Nasiruddin al-Albani rahimahullah, nga Anas ibn Malik radhiyallahu an, thot ishme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ardhi një njeri. Von ishme me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ardhi edhe një njeri dhe ul. Nëse thot dikush, shpesh doni hadith e gjejna kur thot transmetuesi ardhi një njeri, shkoi një njeri, pse ndodh kjo? Mo në mëmë, vlezër, sahabit janë ka njërzi të edukuar dhe majën e edukatës. Nëse me një hadith, mo e mëmë, nëse me një hadith, ka bodë një njëri, në sahabe, ka bodë një gabim, dhe për jënësa me ka qërtuë, kishka e kalzon hadithin, do me kalzon gjarin për ibret, ama e mshe e emrin. Pse e mshe e emrin? Mësta mirë zhvesh kusha. Ti dhu që, a, për filan, që pas ka bështë? Që mu sigur ti, me ndodhë diqka, me ndodhë diqka, dhe njani për njerëze ban gabim. Mas një kohë ti e kalzon atë gjarin. Qka ban ti? E të regon gjarin për me morë mësimin, ama s'kalzon kusha. Na, pitin e parë shka e bojna. Kush keve? Po le e kush ke? Në gjarja me rëndësi, shiko sahabia, shpesh ndodheze, erë një njëri, dull një njëri. Por shemo, sahabot, apo a njëri që ka hartë, hini një njëri në gjami, thot për mësam, që kjo banori gjenetit. Shka me nëndodheze, gjamia se ka po kusha? Pra me në sahabot, ketë më shefin. Disa trasmetime ka hartë, janë munu me gjetë kusha. Janë munu me gjetë kusha. Mirë po, ki që të sahabot, pëse stojnë, oti, ke filani. Nuk ome me rëndësi ke filani. Mirënësi aj shkoj e ndjeki, në fun i tha, pse beti, qka banti? Edhe i tregoj se që shka hi në gjennet. Përshimu, neve, ma shumë fokusohemi cili ke që ki. Së shmirënësi cili ke. Ti ban e vejbrën atina e merë, shpërblimit Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo lezë se për potencim, pse vjen, shpesht hadithe, erë një njëri, dul një njëri, e ti thu, shtash, që shke a sahaba, është sahabe, mirë po nuk e përmen emrin, që me e mbulue, nga se përshimu, ki ka bo, një kapim. Thot, ishte një njëri me neve. Thot, Fejja ibnun le, këti burrit i ardë djali, e vladit djali. Fe kabbelehu vë e gjlesehu ala fëkhidhi. Thot e nësimni Malik, u ullë djali vetë edhe kjo e puthi dhe ullin prejhen. I ka ardë djali edhe ka ullin prejhen, në rejdu. Thumë me gjaët bintun le, pak ma voni ardë një qik, qika e këtina. Fe e gjlesehu, fe e gjleseha ila gjembi. E morë dhe ulli anës qikën. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذا پیغمبر عليه الصلاه والسلام فهل عدلت بينهما افسنو كوبانه اي دريت اد مكت اموني لبرام دوزا اكار ديالي كاون پري كار شيكا ريتي ستونش شكاي ثا بيسام پسي سوبانه اي دريت تو شكا كو اوش ادكيو افلاديوت بو اويس پسو چيك تي الهانش اسو دينيو عرب كاي كان ترشغو كت Këtë kët cilë, të se një islami, në gjdo detalë ka a mundu me luftue. Qëka i tha për mësëram? Fehella adelte, pëse su bani i drejt me të ditë, pra pëse se ullë, pëse se puthë edhe këta, edhe me ullë, më prejhen, se kur këtë djallë, djallëjeva po, që ka njerëzit, krenohen me ata qka nuk është objekt krenarie. Andaj, shikoni dhe zërë, në shumë gjarë e tjera të se të neve s'kemi mundësi të gjitha me i përmend, qka argumenton? Kale la jenalu ahdhe dhalimin. Edhe një grim zulumi, dhe bje për imam lëkut. Andaj janë argumentu djetarët me që këta jet se pengambert nuk janë zulumqar as sa grimca. Pse? Allahu gjithë thot la je nalu ahdë dhalimin. Mu bo pengambert së mundet mu kanë zulumqar, du të mu kanë i drejt. Pastaj të tjerët mu kanë marrin nga drejtësia dhe bojnë sa të kënë mundësi. Lëzën këta jetë, edhe në këto jetë e ka dhe shumë për mësime, ne e do të mjaftomin me kaqë në këtë ligjeratë, dërsa mësime tjera ishtim për ligjeratët e arshme, e lusme Allahun të barek e vëtala, që Allahut në banë me ndjek rrugën e Ibrahimit, Muhammedit sallallahu aleyhi sallam, e lusme Allahun të barek e vëtala, që Allahut gjelë gjelët në mundëson me lexu Kur'anin, me dash Kur'anin, me madhruatën e zemrat tona. Elusme Allahun te bareke ve teala, se Zoti on xhel xhelalu ati ku ja kemi qellu Allahut na shpërblen, ku kemi gabuar Allahut na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin.